Am o inimă așa fraieră, pot să-i fac orice, tot fraieră e. Ce mă fac cu ea, cu inima mea? Ce mă fac cu ea? Bate, bate inima, bate, bate. Cât de tare bate ea, bate, bate. Bate, bate inima, inima. Numai din, numai din cauza ta. Bate, bate inima, bate, bate. Cât de tare poate ea, bate, bate. Bate, bate inima. Nu mai din cauza ta. Mă-ntreb zi de zi dacă ce s-ar face ea, inimioara mea? Ce s-ar face ea? Nu cred că ar iubi nici măcar o zi pe altcineva, sigur n-ar putea. Pe altcineva. Bate, bate inima, bate, bate. Cât de tare poate ea, bate, bate. Bate, bate inima. Bate, bate inima, bate, bate. Cât de tare poate ea, bate, bate. Bate, bate inima. Nu mai din, nu mai din cauza ta. Bate, bate inima. Nu mai din, nu mai din cauza ta.